roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Coraz mniej zakażeń koronawirusem. Dzisiaj o poranku resort zdrowia informował o niespełna 4000 zachorowań. Tragicznie trudna sytuacja panuje w Indiach. Codzienne liczby zakażeń i zgonów biją tam rekordy, donosi przedstawicielka polskiej misji medycznej. Szczegóły wypadku na lotnisku w Zielonogórskim Przylepie zbada Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Spada liczba zakażeń koronawirusem. Dzisiejsze dane mówią o 3852 nowych przypadkach. Zmarło 147 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest tak, że wykonanych ponad 52 tysiące testów, to pokazuje, że tych zakażeń mamy zdecydowanie mniej. Także ilość zajętych łóżek, co mnie osobiście bardzo cieszy, w ciągu ostatniej doby spadła o ponad 1000, więc w tej chwili mamy zajętych w Polsce niewiele ponad 16 tysięcy łóżek covidowych. Mówię niewiele, ale to jest jednak mimo wszystko 16 tysięcy osób chorych na koronawirusa, które przebywają w polskich szpitalach. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 10 milionów osób. Ponad 3 miliony 650 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. Od dzisiaj na szczepienia mogą się rejestrować wszyscy pełnoletni Polacy. O tragicznej sytuacji w Indiach mówiła w Polskim Radiu 24 Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Liczby zakażeń i zgonów codziennie biją w Indiach rekordy. Zdaniem Małgorzaty Olasińskiej, wobec niewydolności tamtejszej służby zdrowia konieczna jest wielka akcja pomocy międzynarodowej. Wiemy, że polski rząd wysłał 100 koncentratorów kilka dni temu, które zostały odebrane przez indyjski Czerwony Krzyż i rozdystrybuowane w szpitalach, gdzie były najbardziej potrzebne. My również zbieramy fundusze na koncentratory tlenu. Naszym celem jest wysłanie co najmniej 10 koncentratorów do 2 lokalizacji. Zebraliśmy już fundusze na 5. Zbiórka Polskiej Misji Medycznej trwa do końca maja. Można ją wesprzeć na stronie pmm.org.pl. Dzienna liczba zakażeń w Indiach przekracza 400 tysięcy, a z powodu COVID-19 codziennie umiera tam ponad 4 tysiące osób. Prokuratura wraz z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych zbada szczegóły tragicznego wypadku na lotnisku w Zielonogórskim Przylepie. Przy próbie lądowania rozbił się mały samolot. Pilot zginął na miejscu. Informacje dostaliśmy po godzinie 11. Płonął mały samolot tak zwany ultralight dwuosobowy. W środku znaleźliśmy zwłoki pilota. O wypadku opowiadał rzecznik zielonogórskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Atak hakerski na amerykańską firmę energetyczną Colonial Pipeline spowodował zamknięcie głównego rurociągu zaopatrującego w paliwo wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Koncern powiadomił o ataku służby federalnej i wynajął zewnętrzną firmę do przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Firma Colonial Pipeline poinformowała, że do cyberataku doszło w piątek. Spowodował on konieczność tymczasowego zamknięcia rurociągu, którym dostarczane jest paliwo z rafinerii w Teksasie aż po stan New Jersey. Wraz z odnogami rurociąg ma prawie 9 tysięcy kilometrów długości. Każdego dnia przepływa nim prawie 400 milionów litrów paliw. Zaopatrują wschodnie wybrzeże USA w 45% benzyny, paliwa lotniczego, oleju napędowego i oleju grzewczego. Colonial Pipeline wynajęła specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie firmę FireEye. Szczegółów dotyczących ataku nie ujawniono. Według ekspertów może być to próba wymuszenia okupu. Przedstawiciele amerykańskich władz mówią, że śledztwo jest na razie na wczesnym etapie i w tym momencie nie wiadomo, czy za atakiem stoi grupa kryminalna czy inne państwo. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 4 do 13 stopni, poza tym w nocy, a także jutro pogodnie. W ciągu dnia więcej chmur tylko na zachodzie, a w pozostałych regionach słonecznie. Na termometrach termometry pokażą nawet do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty. No dobrze, 5,40 sekund po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Ciemna strona mocy, 706 wydanie i druga godzina dzisiejszego naszego spotkania. Nadal Agnieszka Łukasiewicz za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonem. Mówimy Państwu dobry wieczór, jeżeli Państwo właśnie w tej chwili włączyli swoje radioodbiorniki. Przyczajona w eterze Ciemna strona mocy w Trójce, no i przede wszystkim nasz trójkowy Facebook, gdzie również jest post ciemnostronomocny dzisiejszy i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. To ile tych świeczek na torcie dzisiaj zapalamy? This bird. People are strange. People are people. Dave Gahan oczywiście, czyli David Calcott, który dzisiaj obchodzi swoje 59. urodziny. I jutro, kiedy będziemy się słyszeć po godzinie 20 w audycji Piotra Barona w zastępstwie za niego, nie tylko gitary, myślę, że sięgniemy po raz kolejny po muzykę Depeche Mode i nie tylko. Pain and the suffering, through the heartache and trembling, I feel love. I feel love. As the darkness closes in my head I hear whispering, questioning and beckoning. Dave Gahan, David Calcott, imię i nazwisko oryginalne, a Dave Gahan, no pseudonim, ale wszyscy go znamy jako Dave'a Gahana, bo przecież inaczej by być nie mogło, czyni sukces osiągnięty. Depeche Mode weszło wszystkim pod skórę, tak przy okazji, jak już jesteśmy przy urodzinach, dzisiaj 9 maja, czyli Dave Gahan kończy 59 lat, to mniej więcej w tym samym okresie, to państwu wielokrotnie już opowiadałam, państwo znają na pewno tę historię, że depeszowcy byli, to wiadomo, punkowcy, metalowcy byli, ale też byli kiurowcy. No i że ja należałam do kiurowców, to całkiem chwilę temu, bo 21 kwietnia Robert Smith skończył 62 lata. No starzeją nam się nasi idole z młodości, starzeją, a my razem z nimi. Tak przy okazji zaczęłam się zastanawiać, który z utworów Depeche Mode jest Państwa ulubionym, bo to wcale nie jest tak naprawdę prosta odpowiedź na to bardzo proste pytanie. Proszę uprzejmie pisać csm@polskieradio.pl. Możemy zrobić plebiscyt. Jeszcze nam została godzina i 40 minut, no tak na oko mniej więcej naszego spotkania, więc coś tam spróbuję dla Państwa muzycznie poupychać. A nuż widelec nam się okaże, że kilka osób zagłosuje albo napisze, że ten ulubiony utwór to ich ulubiony utwór. Jeżeli chodzi o The Cure, to jeszcze z tego albumu, który wszyscy bardzo kochamy, bo potem Cure zrobili Voltę. Tak, to był szósty ich studyjny album wydany w 1985 roku, The Head on the Door. I tam właśnie pojawiło się Close to Me, które zdecydowanie bardzo blisko serca jest, jak również nie na tym albumie, ale oj, kołysanka weszła pod skórę i już chyba tam została nie tylko u mnie. The Cure, Lullaby. No i program trzeci, 19 minut po 22. Oh, 8 studyjny ich album, to był The Cure Disintegration i tam między innymi Lullaby. I ja wiem, że wielu z Państwa, tak naprawdę wielu takich bardzo obsesyjnych Cure'owców, ja nie, chociaż nie, no nie mogę powiedzieć, że nie należałam do obsesyjnych Cure'owców, biorąc pod uwagę, że przetłumaczyłam wszystkie ich teksty i to był mój sposób na uczenie się języka angielskiego, tłumaczenie tekstów ze słownikiem The Cure, wszystkich po kolei, od pierwszego do ostatniego albumu, który wpadł mi wtedy w ręce. Tak naprawdę kasety, bo przecież kasety były wtedy i z kasetowcami się chodziło i z Walkmanami się chodziło. I album Disintegration bardzo podzielił mnie i moich przyjaciół, również Cure'owców, no ale dla mnie jeden z ulubionych albumów The Cure. Nie wiem, na czym to polega, można by kiedyś porozmawiać i podyskutować na ten temat, no ale to przecież na nim właśnie jest Lullaby i Love Song i Pictures of You. I do The Cure wrócimy jeszcze w kolejnych naszych spotkaniach. Oczywiście, że tak, oczywiście, że wrócimy. Ciemna strona mocy, 706 wydanie, a teraz Państwa zabiorę również odgrzebkowo, a dlaczego by nie, na Islandię. Estoy grito sal. Fliotowik i oczywiście Siguros. Szykuje się, by Państwu nową, świeżą muzykę zaprezentować. Tak, przyznaję się do tego, że dużo płyt świeżo rozpakowanych, ale szykuje się do tego naszego spotkania. Myślę, że ona nawet za tydzień. Tak, za tydzień po ciemnej stronie mocy z całości. W całości z nowości złożone będzie. Na razie odgrzebkowo wracamy do utworów, o których niektórzy zapomnieli, a niektórzy nie. Na przykład do takiej kompozycji Bullet Boy, taki był tytuł. I album Masywnych z 2006 roku, nie studyjny album, bo to album złożony z utworów wyciągniętych z szuflady, nosił tytuł Collected. Absolutnie zwolniliśmy tempo z pełną premedytacją. What's it like to be back? You see things in life and you'd be surprised what you see. Life, your whole life is changes. You go through changes in your life. One second, you got it made. Next second, you're down in the dumps. And it goes back and forth throughout your whole life. One second, you got the most beautiful girl in the world. Next second, you don't even have a girlfriend no more. And it goes back and forth and back and forth, you know? And this is life, man. It's changes. This is what you gotta go through throughout your whole lifetime. Never, never, never, never land. Z pierwszej części, bo dwupłytowy był ten przepiękny album Uncle, Never, Never Land. Back and Forth, Ninglow. Never, Never Land. Absolutna trip-hopowa perła właśnie z trip-hopowej szufladki, bo przecież te lubimy najbardziej. Po ciemnej stronie mocy pierwsza część tego albumu została wydana w 2003 roku, a druga rok później, w 2004, a tak naprawdę nie rok później, tylko pół roku później. Mniej więcej tak to wyszło. A 16 lat później i 4 albumy studyjne później ukazał się album The Road, część druga, Lost Highway. Take me, shake me, and make me what I am. cannot sleep. The Holy Spirit will creep. I know He'll take me, shake me to live on eternally. Oj, szykuje nam się długa, długa audycja, a nawet bym powiedziała, że kilka audycji poświęconych muzyce Anko Jamesa Lovella i tej formacji. I możliwe, że tak będą nam brzmieć majowe spotkania po zachodzie słońca, a nie tylko po ciemnej stronie mocy. Taka trip-hopowa przystań tutaj u nas w Trójce w programie trzecim. Wracając do urodzinowych świeczek, 59 ich na torcie, co roku więcej, ja naprawdę nie wiem, jak one się tam mieszczą. red tide visits me tonight. I won't be satisfied, won't be denied. Państwo nie uwierzą, co ja w tej chwili robię. Ja w tej chwili zapisuję sobie nasze spotkanie jutrzejsze w głowie, słuchając Depeche Mode i z jednej strony czytając Państwa maile, a z drugiej strony układam nasze jutrzejsze spotkanie w audycji Nie Tylko Gitary w zastępstwie za Piotra Barona, które w całości będzie wśród muzyki Depeche Mode i Dave'a Gahana, ale nie tylko i wyłącznie w wykonaniach Depeche Mode. Mam nadzieję, że zanęciłam wystarczająco. Słyszymy się jutro po 20, ale zanim słyszymy się jutro po 20, to słyszymy się za mniej więcej 10 minut tuż po serwisie będziemy się słyszeć. Free Love, Depeche Mode i za moment po serwisie trójkowym trzecia strona ciemnej strony mocy. Understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of, and I'm only here to bring you. Make it clear that this is free love, no hidden make it clear that this is free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko dwa dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny tu. Żegnamy reklamę.